namų, nei draugų, tik pragertas nukis. Ir šeimos neturiu, kur tas mano ūkis. Kiek aš metų vogiau, metų kiek kentėjau. Reikia pinigus taupyt, na o aš sėdėjau. Reikia pinigus taupyt, na o aš sėdėjau. Kalėjimo grįžau, nėr kur prisiglausti. Nei žmonos, nei mamos, nėr kam pasiguosti. Tik tai šnapso butelis, tik tai pikai červai. Ne gyvenimas dabar, o tik vieni nervai. Ne gyvenimas dabar, o tik vieni nervai. O va, važiuoja vyrai. Nu pila, pila, pila gavo, pil. Ką tu pusė, varyk pilą. Kas dabar ateityje, tik tai ubagauti. Prie bažnyčios, prie stoties, centų galima gauti. Tokia super labdara, kad tik papietauti. O paskui su chroniškais adikalonam aukti. O paskui su chroniškais adikalonam aukti. Raira, raira, hova! Raira, raira, raira. Namų, nei draugų, tik pragertas nukis. Ir šeimos neturiu, kur tas mano ūkis. Kiek aš metų vogiau, metų kiek kentėjau. Reikia pinigus taupyt, na o aš sėdėjau. Reikia pinigus taupyt, na o aš sėdėjau.